tablouri. Pereții nu sunt decât ferestrele celor care au plecat, tablouri imaginare pentru visele de dinaintea ultimei bătăi ale inimii. Ce-am lăsat în urmă? Și pe tine, cui? Dumnezeu s-a convertit, nu mai crede în noi, întors înspre El însuși. De acum se respiră pe datorie. Păsările mânjite în sângele apusului, una singură a scăpat și nu va avea unde să se așeze când o vor durea cumplit aripile.